αυτόματος τηλεφωνητής. Αν θέλετε αφήστε μήνυμά σας μετά από το σήμα. Κλείσεις εσένα που μπούχτισες και ονειρεύεσαι επαναστάσεις. Και αυτή τη φορά ξεκινάς από τα γνωστά και δεδομένα. Κούντσους. Μόνον όποιος από μακριά ζει, τα κοντά γνωρίζει. Χέρια έξω λοιπόν, και η σημερινή κλίση απευθύνεται σε σένα που επαναστάτησες. Είχες δεν είχες λόγο, δεν έχει νόημα. Άφησες ζεστή αγκαλιά καλωστημένο σπίτι, ένα κύκλο που άρχιζε να εδραιώνεται και μια ζωή που μοιάζε να έχει μέλλον και προοπτικές. Κοιμάσαι στον καναπέ του γραφείου και φροντίζεις να έχεις ξυπνήσει, δηλαδή δήθεν έρθει, πριν να φτάσουν οι άλλοι. Δεν είσαι έτοιμος να εξηγήσεις ακόμα την κίνησή σου αυτή. Για ένα είσαι σίγουρος, για ό,τι και ο Κούντσους. Για ό,τι με βέβαιος λέει, δεν χρειάζεται να βεβαιωθώ. Και κάποτε η ουσία μας γίνεται λία του κενού μας. Κούντσους. Εδώ στου δρόμου τα μισά έφτασε η ώρα. Yeah. γυαλού ξεκίνησα. Στα αλήθινα, στα ψεύτικα, το λέω και το ομολογώ. Σαν να ήμουν άλλος κι όχι εγώ, μες στη ζωή πορεύτηκα. Στη ζωή πορεύτηκα. Όσο κι αν κανείς προσέχει, όσο κι αν το κυνηγά, πάντα πάντα θα είναι αργά. Δεύτερη ζωή δεν έχει. Να πιστέψουμε ότι πλησιάζουμε στην αλήθεια όταν απομακρυνόμαστε από τις πλάνες μας. Όποιος πραγματικά ψάχνει, πρέπει να βρεθεί. Λέδω στο δρόμο τα μισά. Άλλα είναι εκείνα που αγαπώ, γυαλού γυαλού ξεκίνησα. Στα αλήθινα, στα ψεύτικα, το λέω και το ομολογώ. Σαν να ήμουν άλλος κι όχι εγώ, μες στη ζωή πορεύτηκα. Σαν να ήμουν άλλος κι όχι εγώ, μες στη ζωή πορεύτηκα. Όσο κι αν κανείς προσέχει, όσο κι αν το κυνηγά, πάντα η κόλαση είναι πάντα στο παρόν, ο ουρανός πάντα στο μέλλον. Εύκολα διακρίνονται. Σε εκείνα προσφέρονται περισσότερες θυσίες από ό,τι σε αυτούς. Δεν υπάρχει Θεός, διότι είναι. Οι άνθρωποι δεν ξεχωρίζουν τόσο από τους θεούς που λατρεύουν, όσο από τους ημίθεους που προσκυνούν, κούντζους. Ο Θεός είναι το μόνο συμπέρασμα χωρίς προκείμενες. Αν ο Θεός δεν ταξίδευε πάντοτε incognito, δεν θα υπήρχε θεολογία. Όταν οι θεοί πεθαίνουν, ο θάνατος γεννιέται. Τους θεούς και τις ερωμένες δυσκολότερα τους ξεχνάς παρά τους καταλαβαίνεις. Κούντζους. Προμηθέας έσωσε τους θεούς από το θάνατό τους. Ο δρόμος για τη Σφίγγα οδηγεί πάντοτε μέσα από την έρημο.

was beautiful, but now it's sour. Yes, it's all gone sour. Listen, Jesus, to the warning I give. Please remember that I want us to live. So listen, Jesus, to the warning I give. I just want us to live. It's all. Κάθε ναό βρίσκεται ένας θεός. Το έλεος ανοίγει τη θύρα πριν να τη χτυπήσουμε. Συνεχίζει ο Κούντσους και η εξομολόγηση είναι βασικό εργαλείο για να μηδενίσει κανείς όσα προηγήθηκαν και κυρίως να εξασφαλίσει τη συμπάθεια και τον έλεο. Σουμίτσου, κάποια βραδιά έχασα όλα τα κελίδια και γύρευα λιμάνι. Δυο Ιαπωνέζοι θηρωροί αμφιβολία με χωρί με πήραν για χαραμάνι. Και πες και πες και ψου ψου ψου κάποια βραδιά στο Σουμίντζου σε πέντε και έξι γλώσσες. Άιδαν πως ήμουν πονηρός και πριν να γίνουνε καπνός μου κάνανε τις γλώσσες. Δεν είχα όρεξη που λες να μάθουν όλες οι φίλες πως ήμουν λυπημένος. Βρήκα στο μπαρ ένα ρωμενιό, είπα να ξομολογηθώ, μα ήταν πιωμένος. Πιωμένος λοιπόν κι εσύ, ξεκίνησες να ιστορείς όσα σε καίνε. Μπούχτισες να ονειρεύεσαι και να μοχθείς επαναστάσεις, αλλά δεν καταφέρνεις και να συμβιβαστείς. Ο Κούντσους μοιάζει φίλος και φιλικά ομιλών μελετά τους αφορισμούς του από τη σκέψη μονάχη. Δεν είχα όρεξη που λες να μάθουν όλες οι φίλες πως ήμουν λυπημένος. Βρήκα στο μπαρ ένα ρωμενιό, είπα να ξομολογηθώ, μα ήτανε πιωμένος. Πιωμένος, ξεπιωμένος, μόνο όποιος από μακριά ζει το κοντά γνωρίζει καλύτερα, επιμένει ο Κούντσους. Και όποτε πάνε να σου καταστρέψουν αυτή την απόσταση από τα πράγματα, δυσκολεύεσαι. Δεν θέλεις τις πλάνες της εγκύτητας και τα ξεγελαστικά τερτύπια της συναναστροφής. Μπορεί οι επαναστάσεις που ονειρεύτηκες να αργούν, αλλά εσύ συνεχίζεις με το ίδιο πάθος και το ίδιο μένος να τις διεκδικείς και όποιος αντέξει. Kids with guns, taken over, but it won't be long, they mesmerize, skeletons. Kids with guns, easy does it. Does it make up something to say? Doesn't make sense to, but it won't be long. does it easy, does it? They've got something to say. And they're turning us into monsters, turning us into fire, turning us into monsters. It's all desire, it's all desire, it's all desire. Push it real, push it real, push it, push it, push it real. Μόνο με το τελευταίο μας όνειρο αρχίζει η νύχτα. Να σε ευγνώμων στις πλάνες σου, ακόμα και αυτές που διαμορφώνουν τον εαυτό σου. Η θετική ισχύ του αρνητικού. Μπροστά προχωρά. Όποιος σε πορεία οπισθοδρομεί. Hans Kuntzsch, η σκέψη μονάχη. Στο σημερινό μήνυμα σε σένα που μπούχτισες να κυνηγάς επαναστάσεις, στείλαμε Knives Out, Amnesia, Radiohead. Το παράπονο Οδυσσέας Ελίτης, Δημήτρης Παπαδημητρίου, Ελευθερία Βανιτάκη. Στα Μπατμάτερ, Τζοβάνι Μπατίστα Περκολέζη, Ο Χουάν Τρίστης, Εταφίκτα. Κοράλ νούμερο 54, Ιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, κατά Ματθέων Πάθη. Χοροδία Φεστιβάλ Ουγγαρίας, Παιδική Χοροδία Ραδιοφωνίας και Συμφωνική Ουγγαρίας, Γκέτσα Όμπερ Φρανκ. Ψαλμός, Μάικλ Νάιμαν, Πολ Τσελάν, Ουτελέμπερ. Από το Jesus Christ Superstar Andrew Lloyd Webber και Tim Rice, Heaven on Their Minds. Σουμιτζού Νίκος Ξηδάκης. Kids with Guns, Gorillaz. Igor Stravinsky, Ερωτελεστία της Άνοιξης, Εξύμνηση της Εκλεγμένης, Pierre Boulez, Ορχήστρα του Cleveland, Συμφωνική του Σικάγου. Οι μεταφράσεις από τη σκέψη μονάχη του Kuntzsch ήταν του Σπύρου Δοντά. Αυτόματος τηλεφωνητής. Κλείσεις εσένα που μπούχτισες να κυνηγάς επαναστάσεις. Τεχνική επιμέλεια Όλγα Μπενέα. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγκιόλης.